گوری پی اسلام کی وسړی دا ولارس برای بل خدای نه کړ دا پناه حق یا قتل کی ظلمن وس د جسلی سو جزاوی یو خدای دی توبه بکاج مګر توبه دا رقم قبلی رچ دی به قصاص ته ځان تسلیمی دی به قتل کیږي علا لیج به بار نه توبه قبلی دا چې مړی میکړی دی په کاسته زما دا غس توبه د خدای پاک علم کې الله نو خو هغه سزا دا هغه د مور پلار د زړه دیونو ډاکټر ته ما توبه بکښلې په دې توبه د دې د زړه د خېج تبه دا غس غاړی رچ چې په چاړو دی الله کی توبه به دی قبلی شي یا یو سړی دی کور والا دی واده والا دی الا پاک مجھے وسا چھ پوس زمانے کی دا پت جیر دی وعدہ والا دی کرا پر زنا اختر پر زنا چھ ونی ول سا او دا زنا پر شرعی طریقہ پر د بنی ثابت اسول شرعی طریقہ نو وردا د په ہدایت کی تفسیر لچ یا با سلور وار اقرار یا با سلور شاہدان خو به ارل د قاضی په محکمہ کی پر دی اثبات وس چھ وس د جے سر علاج وس چھ دی پر دبر بی ولدان کی چھ او تہ چھ پر دبر ور خپل کلاشن کوپی ول چھ جر مرسی مجھے دا کلاشن کوپ چم چ دی اغم اللہ تمال می دی دا لال جدو چم می اللہ تمال می تو سر اللہ دی پر میرا بان چھڑے نہ وے توری نہ وے اللہ وا یہ ال تے و تھڑی پر اغزا بن پر دبر ول پسنگ ساری وس اغد د جے سر توبہ س وقت تبلیغ سنگ سار سے قتل دی تم دغس کته عادت څنګه نه منا ودا توبه ته لیدلی چې قتل پکې کوړ مال دی په اسلام کې نه مونېسته د زمر په اوسنی دین کې نو دوغ اویانه پرو ته الله د موسی علیه السلام په ملګرتیا کې ویل چې ورسی قوم ته توبه مو دغس قبلی جبل رقم نه قبلی انو دی چې را له ورته ویل تفسیر وای وای بارا سره کښنه ول نو پر هغه وری وایت باندې هغه کسان چې عبادت کوي ورده ورده گلګینو کړی د هارون علی السلام سره چې ناسو دغه ډاله جیو ته توري په لاس ورکړي او هغه ډاله چې عبادت کوي وغه ته ویل خپل نبی علی او شو ورته دغه کښنه جت احتباء وای یا چې په چودې سی ورکه سړی دار کوم را شو وسای ته کوي او چا کوم څوک تا وژن لوړ بده نه ورته ګور سر بده دغه زړول وغه چور بارا تور ورته کښ کې پر د سټ سټ ټیوري جمله کې هغه خونو د یو په پلار دار کم ناس او د بل په ورور دار کم ناس تور ورڅخه چې تورې به پر پورت کوم پر بابا د چاز رکیږي چې وسه سر وای پر لاله د چاز رکیږي چې وسه سر وای د جخو د اعلی حکم دی بیرته موسی علی السلام او هارون علی السلام ته ول ول په خدای کوم لاس پر ورځي بابا څنګه مړ کوم او حال د چې بابا لکم کبیر نه اعلی غواړي نو موسی علیہ السلام الله تخواست کی الله پاک ورتول دسی ورز بدر بنجرا ولم چودی بی اغسیایی ونی شکل بنسی کوله بار دی ورلس انا دغه سی ورز را لکه د سار وخت چیم چی چړی دی یو چا اغه شکل یدا سی خو ونی چی انسان دی د دې ناس دی مگر دا چې د مخ دی سی کی چې د زماد قریب دی کده بل قریب دی اپر دغه رقم بار دی کښین استر ولک ارچا الور وکته خپل قاتل ته دغه توبه نه قبلیش ابره توري وخت کاش نو وهلی وهلی وهلی وهلی چې دا مرد در ماشامه پوری جریانو کې سهار شروع پر دغه رقم چې سره خلک ناس چې خودی خپل کو خلک دي بیا نو خاده چړي و د توري مرد دا رقم په دا وخت کې واره موسی علی السلام او هارون علی السلام د انبیاو او هغه کسان چې د دې وارثان یې خود قوم سره محبت قوم چې وایي چې د زمو دشمنان دي بالا دی وګرځي دا والا چې بغاښ کې برابر یې علاقه کوي شو جرا وکړي خو ګرد قوم درا ختم نو پاته چی څه ول خدا مې لري دا ویني دا انا الله عز وجل براغه دغه ځین استکړه غوري از رقم بر البس توبه مرته قبول اس توبه قبول څه معنی چې قتل سی ویږي دغه ګرد حکم د شهدا او دی هغه به جنت ته ځي او دا کم کسان چې وهلې دي دا قاتلین دا خپل غوري وایت باندې هغه پاک خلک دي چې شرک نه وکړي ادا ته نه د متوجه هغه پاته مجرمین چې قتل سی ویني جناز خودی د قتل په انتظار کې داغه توبه الله پاک قبول کړه کله ایس په خبره وستی سپویږي چې امر سوغه ته د شهید درجه ورکړه چې داغه رقم ماتي هغه چول ناستي هغه چول ستا توبه قبول او پر هغه تقدیر چې داغه وهون کې هم دا مجرمین دي امه دې توله چې ول ته هم چې قاتل هغه مقتول دي دواړه په جنت کې است د رسول الله علیه السلام په زمانه کې په دین کې خوشدي چې مسلمانان خود په خود ظلمن سره و وجنی خو قاتل مقتول دواړه چې په نار کې دي الته چې دي قاتل مقتول دواړه په چا کې دي په جنت کې دي کدا ایس دا واقع اساس په دین کې وسره لکه نر الله یې دا غزا یې وسوري دی په اسرائیل ته چې سره ما دا غسه وکړستانه خېړی وګوره یې پلا موسی علیه السلام ته کتاب راوړه چې در تراوی تا څو تا دا خو نو ته وای چې خدای وای ما ته خدای خپل ولې نه وای بیا مې اویا نفره درسه انتخاب کړه چې کوم منتخب کرای ول په هغو مې واورېد چې دا کتاب دی، دا حلال دی، دا حرام دی. تا ول یا دا خدای خبر ده چا خبرې ولې په سترګو نه وینم. نو په دغه ځای کې الله تاته جزا درلره درکړې، پلا مړ سوې بیا بېرته راژوندی سوې. په دې مځکه کې داسې ډېرو انسانانو ژوند کړی دی، د یوه شپه ورځ دپاره هغه جمړه دی مړ سوی دی دا قوم، بیا یې بېرته د خپل اجاله پورې چې هغه وخت یې پرېښی دی بیا ژوندی سوی دی. دا د بني اسرائیلو واقعات خورا عجیب عجیبه دي چې راځي. تاسې بیا دې واورې اوس آیات ترجمې ته ګوري. واذ او هغه وخت در په یاد کې ای بني اسرائیلو، قال چې وویل موسی موسی علیه الصلات والسلام لقومه خپل قوم چې وویل ولیا قومی ازما قوم اغید متکلم حزب سوی د طالبانو، یا قومی ازما قوم انکم ظلمتم انکم تسیاس ظلمتم تسخو ظلم کړی دی انفسکم پر خپل ځانو په چی سر به اتخاذ په نیولو سره کوم ستسی چې تسی ونیاوه العجل گلگی چیش څنګه مونیو الهان هغه الهان چې هغه مفعول ثانی د اتخاذ لپاره هغه محذوب سوی دی. تاسو په دې خبره پوهیږئ چې د اتخاذ دوه مفعول غواړي. تاسو ګلګی ونیوي سره کوم خدای مو ونیوي، معنی خدای مو ځنی جوړ کی به اتخاذ په نیولو سره کوم ستاسو چې تاسو ونیو او العجل ګلګی دا مو څنګه ونیوي خدای په عبادت. فتوبو نو چې دا رقم مو کړی په توبو اوس توبه وباسي رجوع وکي الا بارئکم وخپل خالق ده. بارئ په معنا سره د خالق دی، د باری د ری پسې چې هغه حمزه ای هو الخالق البارئ المصور الته ده لاف اسماء وکرازي. نو تش توبه وباسي الا بارئکم وخپل خالق ده، خلق علا پاک ستا کړی دی چې جوړ کړی تا ګلګه سجده دی ګلګه ته کړی دا اوس کار دی د سړي. نو ته هغه باری او خپل خالق دی برته واسه هغه ته پر سجده سه توبه وباسه. نو څنګه دا توبه سره کم کړي؟ د توبې تفصیل دا دی فقتلوا انفسکم، فقتلوا تس قتل کی انفسکم خپل ځانونه. آیات ته متوجه یاست طالبانو؟ فقتلوا قتل کی انفسکم خپل ځانونه. خپل ځان معنا الهالک. نو اوس کوم اقتصاد درته وکړه چې هغه یو ولاړ ابل یو واه د دې څخه دا درس دا کړله چې ستا د کلمې شریک ورور ستا د قوم ورور دا هم ستا ځان دی پردی نه دی. خلق نه چې ګای ګای په انسانانو کې الله پاک دې مو وساتي خپل ورور تر لاس تیر سي ځنې مړ سي بر څه خلق وي خپل لاس خپل پرې کی خپل لاس خپل پرې کی نو لاس کله خپل پرې کی خپل مړ کی خو هغه د لاس دی. نو دغه چې ستا ورور دی ستا تر بور دی ستا د کلمې شریک دا ستا ځان دی. نو علاوه تقتلوا مړکی انفسکم خپل ځانونه معنا هغه مجرمین مړکی چې جرمه کړی خو هغه برته ستا ځان بر کی جو پر دی نه دی. نو په مضمون تاسو پوهیږئ لکه اوس په دا وتلو کې چې دی مثلا ځینې ځینې کسان چې دي چې د کافر دغسې ملګري د کافر دپاره ځان بلاګردان کړي دا بل مؤمن چې ورځي باره دی وژني نو د دا مؤمن خو پر ده زړه نه کېږي خو یې د وطن مې دی د زوی مړې خو د اکا زوی مې دی مګر څه په اوبه کې برم ځان مې دی خو مجبوریت یې اوس څه وکړم دی چې د مخه چپ شي چې زما لاس کافر ته ورلاسي. نو دلته هم دغسې اوری فقتلوا مړه کړئ انفسکم خپل ځانونه مړه کړئ د ځانه چې مراد هغه د دوی تر برونه دي. نو تبا به مو قبوله شي. موسی علیه السلام ذلکم ذلکم دغه کار چې دا تاسو خپل ځانونه مړه کړئ خیرون دا ګټور دی لکم ستاسو لپاره دا ډیر فایده مند دی عند بارئکم په نیز د خالق ستاسو زموږ دپاره چې زما په نظر کې دا زموږ دپاره ګټور دی ځکه چې کار وتلی دی چې وایي حساب یې کړه اویا زره نفر قتل سوي وتر ماښام پورې اویا زره بیخي ډیر دی. موسی علیه السلام او هارون علیه السلام چې الله ته بغیر والی لاسونه پورته کړو چې الله پاک بسته د بني اسرائیل لري شو وخت قوم ختم شو. نو چې الله پاک برارت البستی چې سر رئیس وکړ اویا زره نفر دغه اویا زره نفر قتل خو نو چې دی پر انسان غمیږي مګر الله پاک ورته دا د الله په وړاندې خیر دی ولی سیس توبه وس قبول شو ولی غلطی چې دغه نه غټه غلطی کړې ده چې د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام د معجزو سره سره چې هغه معجزې د ښکارا کړې دي په تای ځان منل دي چې زه نبی د فرعون غفکه تا ته ستا په سترګو ولیدی خدا خپله یو ځان ته یو معجزه ده. اته پر هغه سره ګوره د موسی علیه السلام خبرې ته منتظر رانه عبارت به دیګلګی جوړ کی بیا سجدي ورته کوي جک جک کیږي. نو دا خو غټه غلطی ده. نو توبه هم دغه نه درنه توبه ده. نو ذالکم دغه توبه کشل ستیسی پر دغه رقم چې ځانونه مړه کړي خیرون دا کټه وردی لکم ستیسی دپاره عند بارئکم په نیز د خالق ستیسی ستا په دماغ خو پر تا باندې خیر نه تمامیږي تا ته خو نو درون تمامیږي خو الله وایي دا ستیسی دپاره خیر فتعب علیکم علاوه نو تاسو چې دا کار اجرا کړئ دوغه نه مړی مو وکړل فتاب نو توبه قبول کړل الله پاک علیکم پر تاسو فتاب رجوع په توبه وکړل رجوع په رحمت وکړ علیکم پر تاسو د توب معنا مې د شوال او چرجو فتاب نو رجوع وکړل الله پاک علیکم پر تاسو پر رحمت. انہو ہوا التواب الرحیم بیائی اگر دا زیری زائی مشترانی راپورتا کی انہو بے شک دا غا اللہ ومہو دا غا اللہ التواب بے خجیر رجوع کون کی دی دانو دیسی ندی چی واز دا بن اسرائیل قصہ تواب رہ دلے چی دی دوغا نغت شرک کری دی گلگی عبادت کری دی اللہ تواب قبول کر یا اللہ تر دا غا لا تواب دی چی ارسون گناوی وکی وکی وکی بیام دا اللہ سر جوڑا کیج بیام دا اللہ سر جوڑا کیج دروازہ نہ بنجیش مضمون تو متوجہ ہے تواب سی غیت ہے چی مال دا زمر دا وقت چی مشکل اخ پا گناو کی در غجو غٹائی زمر دا پار دون غٹ خبر دا چی انہو ہوا التواب چی یعنی اگا خود واوری دا لچا اگا وصف قصاد ام تفصیل در تا چیر اسوی چی غٹ دوانا کدر جرم سوی دی چی دا گلگی عبادت سوی دی دا خود ساختا گلگی عبادت سوی دی مگر بیا ہم اللہ توبہ قبلی نو انہو بے شک دا اللہ ہوا دی التواب بخیر دیر توبہ قبلی ہوگی کتاب ما از بمی توبه قبولی که دو رخ بمی خلاص که الرحیم اللہ عز و جل خو رحمت کون که دی جنتون نبسی در که نعمتون نبسی در که خو پا قطع در جور پیغام ستا در خواست غواری در جور پیغام ستا در خواست چه تا علا پاک تا در خواست پیش که چه علا پاک معات میکن در قصه پر جزه بانی خو خلاص است بود وست در پسی پینز پینزوسم آیات که چه دی در اسرائیل قل تم یا موسیٰ لن نؤمن مش باور نکو لکستا د خاطر چې اس تراله بارے تورات راو بارا ودا غنه د خدای کتاب وی وی منی ستاد وجه ولا کو منم یی حتی تر هغه وخت نه منم نرا چې مش غو نو الله الله پاک جهره تن شکاره چې خپل سترګو خدای و نه وینم دا رقم چیری کی چې تا ودا د خدای خبرې دي او ما را وړي دي یا دا د خدای आवाज په غوریت کې پاک وي تر کې چې دا تسی واوري دي وس د کیسه تر تل معلوم څه حالات تر اړولې دي کنه دا خودی مخ کی دا جرمو کی علاج ول توبه هغه د چزان قتل کی دا قتل زاده مخه بیان کی هغه جرم وس رس دا دی بیان ای هغه حکمت به مال در پات استعمال چا لا د غزا خرابې چ خلق به قران کریم د قصو کتاب ول څنګه شک سی په شک راغلی که سچ به از جوړی راغه د مفسرین رحمت الله علیهم بار د موسی علی السلام د قصه د قران د سر سره در پات ارچو زا راغلی دا ګرد مخ ته یشی بار هغه ټوټه چ ورس دا غدل تکشیر دا بل التا بل التا بل التا بار سم نه پر قصه چی جوڑه سی نو جلا کتاب جوڑ کردی قصص الانبیاء را بازارو تی خرسی دا انبیاء و قصه دا انبیاء و قصه دیسی ندی چی قصه سمی پا ترکیب دلتا پرتی دی اگه دا ملانا پس پا خطر دی چی دا خود دلتا و دا پر دا غزای و دا پر دا غزای بیا سر پا ترکیب چی که بارا نکل زین جوڑ سی نو جلا کتاب قرآن دا غصر اخیستی لکه دا غدی تکی پا تکی تیسی وینه چی اگه دا قتل مسئله چی ورس تا ترجی خبری پیشه دا اگه مخی ذکر سو اگه خبر دا دا وست اللہ راوڑه وإذ هاغ واخدر فيات كي قلتم تشتسي ويل اي بني اسرائيل سنگ مول يا موسى اي موسى لن نؤمن مج ايمان نرول لك استاد خاطر استاد وي ناو دكي هني زخه شتا با خداي پاک واي شدا شو كي خداي دي شو كي ولي خداي خپل نه راتوي در څه وخت نه منو حتى تر هغه وخت نه را چې مج وينو الله الا پاک جهره تن پشکار سم فاخذتكم الصاعقه فاخذت بيني ولستكم تسال صاعقه اغتك تک هغه چې ما لاجم زکه ورته ورېږېدل دغه رقم څو د ډېره غزابت څخه چې بره داسې رقم خبره زکه ان پر ورېږېدل د سربېره د خوا څخه هغه برېښنا او هغه د تنه ژغ د دوی زارې وروچاودلې وار د واره برېښنا چې را روان و دی کتل چې دا څنګه برېښنا او تجربه دغه دی وسوسه فاخذت راویني ولستکم تسال صاعقه ټک څنګه وانتم تنظرون وانتم تستنظرون کتل تا چول رو نارا رو وارد آغاز تا قاتل استا مرگ داله که مرگ راست خود مرگ خلا پس دور گو ولیده ش نداغ دی بل جرم کرده دی اولا عز و جل ستا سر تا وکره تا داغ جرم و رسته جبنده کرده کنه ایفسی ارتا گوره ثم بعثنا کم دا اتم نمبر انعام دی داغ معامله دا و ایس قلتم یا موسا لانو امن داخل اوم نمبر و اتم یوست داغ دا ثم بیا بعثنا علاوه را و پاس و لسمج کم تاسی پراغه سر بیا ربرت خو موسی علی السلام زاری شروع کړ چې برای الله الله پاک نو چې زه اوس خپل قوم ته ورسم هغه به د اویاس په جوړ دیګر له دغه سی ترې تام کړ ته دغه باندې دی بوته چې راځي خدای غوښ یاست مړی کړ خو د دې سره په جنگ اچي یا الله پاک کړي وجل خو خو به دی وجل وي چې زه نه وای په بدنام سو اوس خو زه په بدنامی ژوند الله پاک راځوي چې هغه زوس بیانې ثم بیا بعثنا مجرا و پاتسا ولاست راجوان دیموکراس کم تاس چه وقت من بعد موتی کم ورست تر مرک ستاس چه پده اتاک تدل تا مرس به یوش و روز مر پروت وی علاوه بیمی راجوان دی کرد لعلکم تشکرون لعل شاید چه کم تسنو تشکرون شکر اداقی چه علا پاک از ما دوغن غلطی او ستا دوغن معافی چه پر او بیال ادا چه مر ام سون برتا جه بل جوان در علا راکی نو گوری پا دنیا که دیسی نمونه که چوک در توی چه گسره پیش سویده چه انسان جه پلا مر سوی بیاج بر ترجوانده سوی عزیر علیه السلام که برملا نخشه ده آقا خوش علا ده چه نبیده چه سل کال آقا مرو ده سل کال بعد علا رجوانده که ده آخره سره چه آقا خسابم پا قرآن کریم که بیاده در راست ده ده بنی اسرائیل و ده اویان نپره دله چه موسی علیه السلام بوله دام ده رکم ده چه مرس ول علا پاکوی بر تما رجوانده کرس ده چه پا دعا ده موسی علیه السلام چه آقا علا تزاره وکر او هدف چه شدی؟ لعلکم تشکرون لعل شاید چکم تاسنو تشکرون شکر ادا کی شکر نو دادی چه تورات تر لدر که ورسوی دی اغا بمنی پا اغا زمانه کی او در تورات رستا چه بیا محمد علیه السلام رازی اغا نبی بیا بعد اغا احکام ستان نسل منی نو داغ آیاتون چه دا وسر آرواد یا دا بانی اسرائیل و معاملی پا قرآن کی یجیش داو چه تا یجیش تیس پا جا خبر پویدلی است داو اغا یهودو تا یجیش چه دا پیغمبر پا زمانه کی پا مجنه کی موجود جی او دا قسی چی رسی و جی دا اگر تنزل ساو کال دوزر کال مخ کی تیر سی وجه د دې د نه کګانو سره مگر احسان پر مسیح پروت دل مسیح ته وای دا غسی متر سره کړی دا دا چې د دې د نه کسر وسو وای کی د سره وسو اوس به ایمان ته اوري شکر دا غ دشته به د قران کریم منی مگر دې نه منی نه شکر د الله عز وجل کی تر کله اس په خبره باندې پویدل یاس نو اوس موږ د دې تر دغه ځای پورې چې دی د دوی موږ اوس اته معاملې ګواکې وویل تر شپږ پنځوسم آیات باندې خبره ده ودرېده د اته معاملې مار څلوېښت پرکېږي چې هر یوه یې د یو قصې سره ارتباط لري نو واخر دعوانا الحمدلله.